Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Czy nam to się podoba, czy nam się nie podoba? Kolejny tydzień nie ogląda się za siebie i tradycyjnie przychodzi pod osłoną nocy. A my razem z nim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przy mikrofonach niezmiennie Bruno i Jakub. Słuchacie Laboratorium Innych Częstotliwości. A dziś, tak jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, oprócz solidnej dawki muzyki, gość. Zostańcie z nami. Gdy ciebie nie ma, jest mi tak jak gniazdo, które rzucił dach. Ze trzech kłód, z mych pustych rąk, przywoła noc. właśnie to jeden ze smaczków dzisiejszego wieczoru. Będziemy orbitowali dookoła kobiecych głosów, ale także kobiecej wrażliwości. No i dlatego, Bruno, trudno sobie wyobrazić, żeby nasze spotkanie nie rozpocząć właśnie tym utworem. A śpiewała dla państwa Mira Kubasińska, to był oczywiście zespół Breakout, A miałeś przyjść. I z tego miejsca, jeszcze z bloków startowych, chcieliśmy pozdrowić Lwa. Pani Jot, orkiestra musi grać tuż. Maruszka, maki, maki, maki, maki, Mariana, Mariuszka, Maria Ruszka, Maruszka. Już się kończy. Goran Bregović, Maki Maki. No, czyli gotująca się w żyłach bałkańska krew. Weselna pieśń zakochanego mężczyzny, kolego. Dziś zdecydowanie nie uciekniemy od rozmów o uczuciach, szczególnie gdy mamy takiego gościa. Ale póki co stopniujemy napięcie. Przed nami bardzo leśny utwór. Mushroom head. Majówka na pełnej. Tak to brzmi, Bruno. Pozdrawiamy wszystkich, którym udało się wyszarpać kilka wolnych dni i znaleźć odskocznię od dnia codziennego. Tu nie ma co odpływać w marzenia, Pani Jod, bo przed nami kolejny potężny, ważny i wzruszający głos. O mój wymarzony, o mój wytęskniony. Nie śpiewaj. Nie wiesz przecież o tym, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy i że była to Rebeka. Przed państwem Ewa Demarczyk. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy, są w mieścinie chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś herbo i ten stryniku zawsze tak pełny krzyku, wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, ach, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój tęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą hen do pałacu bram. O mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, to całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tyś samochodem przybył wraz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona. Jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na próg, tobie wprost pod nogi, tu co mnie pełen trwogi. Co pani jest? Pytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym. Let's Shot eyes and a purple heart. I rolled down the national stroll. And with a big fat paycheck strapped to my hip sack, and a shore leave wristwatch underneath my sleeve. In a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I rode down the gutter to the blood bank. And I left all my papers on the Ticonderoga. And I was in bad need of a shave. I slopped at the corner on cold chow mein and shot billiards with a midget until the rains stopped. And I bought a long sleeve shirt with horses on the front and some gum and a lighter and a knife and a new deck of cards with girls on the back. And I sat down and wrote a letter to my wife. And I said, baby, I'm so far away from home. Yeah, I miss my baby so. I can't make it by myself. I love you so. And I was pacing myself, trying to make it all last, squeezing all the life out of a lousy 2-day pass. I had a cold one at the Dragon, some Filipino floor show. And I talked baseball with a lieutenant over a Singapore sling. And I wondered how the same moon outside over this Chinatown fair could look down on Illinois and find you there. You know I love you, baby. I'm so far away from home. I'm so far away. My baby so. I can't make it by myself. I love it so. Mm-hmm. Pani J., czy Tom Waits zamienił się już w stare drzewo? No, nie wiem, jak czytać taką złośliwość w stosunku do tak fantastycznego artysty, więc odpowiem przekornie. Jeżeli się zmienił, to w bardzo poczciwy, dostojny i wiekowy dąb. Po pierwszym odsłuchu płyty Swordfish Trombones wiedzieliśmy, że akurat ten numer, czyli Shoreleave, powinien zagościć dziś w laboratorium. Historia jest bardzo ciekawa, związana z tą piosenką, napisana podczas podróży do Singapuru przez Waitsa. Spędził tam kilka nocy w porcie, rozmawiał z marynarzami, tęsknił za swoją ukochaną w Illinois i oczekiwał na statek, jeden z jego największych przebojów, często wykonywany na koncertach i goszczący na niejednej kompilacji. Nic dodać, nic ująć. Z naszym dzisiejszym gościem na pewno porozmawiamy o tęsknocie. A jeżeli wy, drodzy słuchacze, chcecie nam opowiedzieć o waszych tęsknotach, piszcie na adres bruno@polskieradio.pl. A tymczasem przed nami formacja Gong w magicznej podróży. Oddajmy się świętej tajemnicy. till we dim their eyes and gaze at them with certainty. They gather here today from all around to celebrate eternity. Immersed in our totality, and the answers that we see them off the fire are living here in time of we. Freak out. Laboratorium innych częstotliwości. Il povero ragazzo voleva raccontarla. Piękny utwór w wyjątkowym wykonaniu mistrza Pavarottiego. Bardzo dla mnie osobisty. Wspomnienie dziadka, który uwielbiał wsłuchiwać się w jego głos prowadząc auto w granatowym kolorze. Prosił wtedy pasażerów, żeby nie rozmawiali. Nasz gość jest już z nami, ale zanim go przywitamy, Posłuchajcie. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Właśnie strach i wiosna to z pewnością nie jest dobrana para. Dlatego z odwagą chcemy przedstawić wam gościa. Jest z nami Józefina. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A wiecie co? Mhm. Jestem zaskoczona tym numerem, bo w sumie mnie zawsze, jak nadchodzi wiosna, towarzyszy niepokój. Niepokój. Niepokój, tak. Z czym związany? Związany z tym, że właśnie zieleń wybucha, że znowu jest jakiś wielki początek. Ale nie chcesz mi powiedzieć, że jesteś fanką palet szarości. Przynajmniej nie świadczy o tym twoja muzyka. No dobrze. Ale coś w tej wiośnie jest takiego, co coś napawa jest przerażeniem. Przerażeniem. Nie wiem, ale na pewno znajdą się tacy, którzy podzielą moje zdanie. Przed państwem Józefina, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Ustalmy na początek jedną rzecz. Czy Robert Jansson ma ładny głos? Czy Robert Jansson ma ładny głos? A właśnie, bo on ma ładny głos. On ma nawet piękny głos i gdyby nie to, że jest introwertykiem, to mógłby stać na scenie jako frontman śpiewający. Baryton? Czy woli falset? Jak to jest? Nie. To na pewno nie jest... wygląda. Tak. To prędzej tak. Ogólnie nawet ta piosenka, z którą do was przyszłam. No właśnie. No właśnie. Bo Józefina, to jest oczywiście tak, że my... Roberta Janssona serdecznie, ale nie chcieliśmy rozmawiać o jego głosie, natomiast nawiązujemy, rzecz jasna, do twojego nowego dziecka, singla Głód, który wypuściłaś, o ile mnie pamięć nie myli, pod koniec lutego. To miał być prezent walentynkowy na smutne walentynki. Opowiadaj. Po jednej z kaw Robert właśnie przesłał mi na telefon rybkę z dyktafonu, jak śpiewa i gra. Czyli I wanna stride out a tear, i tam sobie śpiewał pięknie. A gdzieś to mam, ale nikomu nie mogę. O Jezu, szkoda, że wam nie wysłałam, jakie to było piękne w jego wykonaniu. To no może i... po audycji. Dokładnie. Bruno, przed państwem Józefina, utwór Głód. Posłuchajmy. Bez ciebie życie jest jak tofu, przyprawione źle. Przełykam z trudem dnia kolejny kęs. W herbacie zamiast miodu czuję sól. Za długo ciebie już nie było tu. Nie smakuje mi nic tak dobrze już jak ty. Nawet kieliszek Chardonnay wypity tuż przed snem nie smakuje mi nic tak dobrze już jak ty. Nawet na deser creme brulee wcale nie cieszy mnie. Papiona zapachami miasta i żadna dieta cud. Nie smakuje mi nic tak mocno już jak ty. Żaden egzotyczny skręt spalony tuż przed snem. Nie smakuje mi nic tak słodko. Jesteście w laboratorium innych częstotliwości, a z nami Józefina. Obserwując twoją karierę, nasuwa mi się słowo powrót. Powrót, no właśnie, ja cały czas wracam. Najpierw grasz w musicalach, zaczynasz być rozpoznawalna, pojawia się Various Max, no jednak formacja legendarna. Potem odchodzisz, wracasz pod pseudonimem, potem chwilę, znowu jest o tobie ciszej, a teraz... W nowej odsłonie wracasz z kolejną piosenką. Z czego to wynika? Ostatnio byłam w telewizji na wywiadzie i mówiłam tam o moich fryzurach. Nazwano mnie królową metamorfoz i rzeczywiście ja siebie... Jeżeli cię pogooglować, to jesteś jak kameleon. No właśnie, troszeczkę mam tak, że cały czas szukam. Tak samo było z miejscem. Czuję, że tego miejsca na ziemi jeszcze nie znalazłam. Wydawało mi się, że to jest Berlina, ale jednak wróciłam z Berlina. I tak samo jest z muzyką, tak samo jest u mnie ze wszystkim. Okej, okay, czyli to jest... Z relacjami też. Ja cały czas szukam, aż w końcu zdecydowałam, że no tutaj się może pierwszy raz gdzieś zatrzymam na dłużej. Ale to właśnie ta podróż jest wartością chyba, prawda? Że to cały czas człowiek poznaje nowe, szuka tej palety kolorytu w różnych miejscach. Ja jestem takim niespokojnym duchem. No, nie mogę znaleźć sobie... Czyli rozumiem, nie wieszasz sobie jakiejś bucket list nad łóżkiem rzeczy do odhaczenia, tylko pozwalasz się nieść nurtowi rzeczywistości. Ale też chciałam powiedzieć, że... Ktoś kiedyś mądry powiedział, że wszystko przed ale się nie liczy, słuchamy. Ale. I staram się to wszystko jednak w tej chwili poukładać. Więc rano wstaję i jednak robię sobie taką listę. Okej, okay, czyli jest tak, że właśnie w tym byciu niespokojnym duchem jednak każdy, kto tak jak ty odchodzi, wraca trochę jak Feniks, że być może w tobie właśnie ten głód muzyki, głód tworzenia jest tak silny, że miałaś 15 tysięcy pomysłów na siebie, a zawsze wracałaś do tego momentu. Mm-hmm. Tak, ja myślę też, że psychiatrzy by mnie po prostu zdiagnozowali. Okay. I przepisali mi leki. Słuchajcie, ale zawsze na początku jest chaos, a potem z tego chaosu zaczynają wychodzić piękne rzeczy. No, prawda? Więc ja w pewnym momencie po prostu zostałam zdiagnozowana i mam nadzieję, że w tej chwili przez dłuższy czas pozostanę Józefiną. Józefina, każdy gość przychodzi do nas z prezentem dla słuchaczy. Naprawdę? Z ważnym dla siebie utworem. Co? Myślałam, że miałam coś. Nie. To opowiedz, co i dlaczego wybrałaś na dzisiejsze spotkanie. Z Violetą Villas miałam taki problem, że my trochę Polacy, tak się ośmielę powiedzieć, że wszyscy, trochę umniejszaliśmy jej wybitnemu talentowi, wyśmiewając się, że jest wariatką, że do dnia dzisiejszego ze mnie się śmieją, że skończysz jak Violetta Villas, bo kocham zwierzęta. I ja wiem, że te jej kreacje no, były takie odcierające się o kicz, ale ja kocham artystów, którzy jednak są charyzmatyczni i ja w ogóle kocham przebierańców. Bjork jest takim przebierańcem. Tak samo Amy Winehouse miała bardzo przemyślany wizerunek. Czyli u ciebie raczej to amplua, które większość, tak jak twierdzisz, słuchaczy i odbiorców gdzieś tam odrzucało i sprawiało, dokładnie, że traktowali ją jako groteskową czasami dokładnie postać. Tak. Ciebie to w niej pociąga, tak? No tak, to zobaczymy. Dokładnie, ale słuchajcie. I ja ogólnie ulegałam przez długi czas tym właśnie nastrojom, bo w 2007 roku, ja pamiętam, jak wygrałam szansę na sukces, ja co prawda wtedy śpiewałam z Wilkami, ale tam też była Violetta Villas. I ja przypominam sobie, że nawet nie zrobiłam sobie z nią zdjęcia, bo była taka po prostu... Trochę mi się wydawało, że wygląda jak taka kukła, że taka trochę przyleciała tutaj z innej planety i tak dalej. W ogóle było tak strasznie śmiesznie, bo jak weszła na scenę i zaczęła śpiewać, to nie mogła z niej zejść. Po prostu nie chciała skończyć. Po prostu śpiewała solo i to tak długo trwało i wszyscy się z niej śmiali. Aż do momentu zmieniłam zdanie. Właśnie w tym momencie, jak słuchajcie, usłyszałam tę piosenkę, którą zaraz i państwo posłuchają. Tutaj w tej piosence ta kobieta pokazuje, że jest genialna, że śpiewa całą sobą, że jest urodzona na scenę, że jest po prostu diamentem. Ja jak to słyszałam, to miałam ciary, po prostu. To jest bardzo teatralny utwór, ja Józefina. Kocham też teatr. Ale właśnie, bo w tobie siedzą chyba musicalowe echa i też no dlatego... No też ten... trochę, też. O, dokładnie. No. Wiecie co, dla mnie ta piosenka to taki bal z zupełnie innej epoki, na którym z chęcią bym się z wami znalazł, na takim balu. festiwalu właśnie. No to słuchajcie, no, przenosimy się. Tak. Przenosimy się i mam nadzieję, że przenosimy się razem z wami. Kochani słuchacze, to jest Laboratorium Innych Częstotliwości. Jest z nami Józefina, a przed nami utwór Violetty Villas. za tobą wszędzie i już nie może wstrzymać mnie przeszkoda żadna na drodze, którą chcę do ciebie iść. Znaleźć się na takim balu i usłyszeć ten utwór na żywo, a taka myśl przebiegła mi po głowie. Tego jeszcze w laboratorium nie graliśmy. No bo z naszego gościa jest po prostu prawdziwa romantyczka w starym stylu. Prawdziwa romantyczka, tak. Tak mi się wydaje. Nasze spotkanie powoli dobiega końca, ale zanim to nastąpi, to tradycji musi stać się zadość. Przed tobą losowanie dwóch pytań z kwestionariusza Prusta. Super. Zabierałam się za Prusta, ale powiem, było bardzo ciężko. Niech pytania w takim razie będą dla ciebie łaskawsze niż książki. Ja ogólnie, słuchajcie, ogólnie z tego miejsca chciałabym pozdrowić wszystkich jąkających się, bo jestem osobą jąkającą, więc jak po prostu dostanę takiego ataku, że nie wyjąkam nawet słowa, to bardzo przepraszam, ale po prostu... Jedna miłość dla każdego z jąkających się, od wszystkich prowadzących laboratorium i naszego gościa. 17. Wylosowałam numer 17. Dobra, słuchajcie, no biorę to na klatę. Dobra, to jest znowu bomba. Jedziemy. Jak chciałabyś umrzeć? Ja wiem jak. Ja bym chciała umrzeć, mając czas na pożegnanie. Drugie pytanie. Ale serio, już mam to wszystko. Nie możemy tego komentować, to jest jedna z zasad laboratorium. 11. Kiedy kłamie? Kiedy kłamie? Kurde, kiedy ja kłamie? Kurde, czy ja kłamie? Czy ja w ogóle kłamie? To była Józefina. A wysłuchaliście Laboratorium Innych Częstotliwości. Dzięki, że przyszłaś do nas. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Okej, czyli to tak. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem, dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem, dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem, dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Alkoholu w twoich żyłach nie za wiele. Dopóki się tli, śpiewasz pieśni, które niosą ci wzruszenie. Dopóki się tli, matki dzieciom wspominają stare dzieje. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. I nie wszystkim udzieliło się zwątpienie. Dopóki się tli, chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz. Dopóki się tli, a poeta pełny wiary słowa sieje. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Dopóki się tli, nie sprzedaje.